Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, ekonomik durum üzerine birkaç söz söylemenin zamanı herhalde. Maliye Bakanlığı'ndan bir iki aylık değerlendirme gelmiş. Onun üzerinde konuşabilirdik. Hem olumlu taraflar var hem de olumsuz galiba tuhaflıklar. Zaten Türkiye'de genel tabloda gayet karmaşık göze çarpıyor. Her ikisi de aynı anda oluyor şeyler. Bir bunların üzerine konuşalım mı? Konuşalım ama zaten eğer sadece biri olsaydı konuşmaya gerek yoktu. Bize de iş çıksın yani. Evet, doğru. Evet. Şimdi ilk iki ay bütçe sonuçları geldi, Ocak, Şubat. Bu arada bir şeye de dikkat çekeyim. Yani şu anda Mart ayının 18'indeyiz. Şubat sonu itibariyle bütçenin durumunu bilebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Yani ona bir dikkat etmek istiyorum. Yani bu ne demektir? Bir sonraki ayın ortasında daha önceki durumu bilebiliyoruz. Bu Türkiye uzunca bir süredir böyle bilgi açıklıyor. Bu çok yararlı bir bilgi. Tabii her şey böyle olamaz. Mümkün de değil. Hiç olmazsa bu noktada. Fakat bunun bilinmesi hoş bir şey. Bir kere onu hatırlatayım. İkincisi de ne görüyoruz, ona bakalım. Şimdi bütçe sonuçları iyi. Yani baktığımızda ilk iki ayda bütçe performansında mesela bütçe harcamalarında bir sene önceye oranla nominal olarak fiyat düzeltmesi de yapmadan sadece %0.7 artış var. Onu da söyleyeyim nedenini. Bu artışın bu kadar düşük olmasının sebebi bu senenin ilk iki ayında faiz ödemelerinin geçen seneden düşük olması. Ama mühim değil. Yani şunu görüyoruz ki bütçe giderleri böyle anormal bir şekilde artıyor falan değil. Bunu olumlu karşılamak lazım. İkinci bir nokta daha var. O da olumlu bir şey. Vergi gelirlerinde geçen seneye oranla %21 artış var. Bu da çok olumlu bir şey. Tabii burada bir noktaya dikkat etmek lazım. Yani bütçe maliye politikasında disiplinli olmak ne demektir? Maliye politikasında disiplinli olmak vergi gelirleriyle ölçülmez. Çünkü o vergi gelirleri birçok şeye bağlıdır. Tabii hükümetin vergi toplama niyetine de bağlıdır ama yani benim gelirim yoksa vergi veremem. Dolayısıyla buradaki davranışı büyük ölçüde vergi verenlerin durumu belirler. Bakmamız gereken şey faiz dışı harcamalardır. Çünkü faiz harcamaları da taahhüttür, verilmemesi mümkün değildir. Ve o aylara kaç lira düşüyorsa o kadar verilir. Dolayısıyla baktığımız bütçenin giderlerinin faiz dışı kalemi ne kadar artmış? %10 artmış. Şimdi %10 artmış çok mu artmış? 10.7. Hayır, aşağı yukarı kabaca söylüyorum. %10 civarında bir enflasyonumuz olduğuna göre reel olarak artmamış demek. Böyle bakınca yani bütçenin ilk iki ayda disiplininin korunduğunu söylenebilir. Şimdi buradan projeksiyon yapılabilir mi? Yani işte ilk iki ayda böyle gittiğine göre kalan 10 ayda böyle gider, bu yıl iyi bitiririz diye yapılamaz. Ama tersi de yapılamaz. Yani bir ay rakam kötü çıkınca vay bütçe disiplini elden gitti de denemez. Olabilir. Hareketler bazen öyle, bazen böyle olabilir. Yalnız bu iki ayda çıkan sonuç ile Maliye Bakanı'nın dile getirdiği özlemler tutarlı. Onu söyleyebilirim. Maliye Bakanı ne dedi? Yani bu işte dikkatli ediyoruz. Bu politika saygınlığını kurmaya çalışıyoruz. Yahut pekiştirmeye çalışıyoruz. Şey demedi yani bizim iktisat politikamızda büyük bir saygınlık düzeyi vardır filan demedi. Tam tersine dikkatli bir ifade kullandı. Pekiştirmeye çalışıyoruz dedi. Bunlar bence çok olumlu göstergeler. Diğer göstergelere de baktığımız zaman hani destekleyici olarak, bütün bunların sonucu olarak bütçe açığında düşme var. Faiz dışı fazla da artma var. Bunlar da iyi. Aynı mantığın sonuçları. Şimdi bunlar işin iyi tarafı. Şey de ekleyeyim tekrardan. Maliye Bakanı'nın dünkü konuşmasının bu taraflarını çok olumlu aldım. Yani diğer taraflarını almadım anlamına değil de önemli olan noktasını çok olumlu görüyorum. Bir gayret içinde olacakları taahhüdünü verdi ki zaten aranan bu. Yoksa havadan kredibilite gelmeyeceğine göre ancak bu yolda gelir. Şimdi işin öbür tarafı Maliye Bakanı ile ilgili değil. O da Başbakan Yardımcısı'nın Cemil Çiçek'in yaptığı bir açıklama var. Bu da belediyelerin alacakları yeniden yapılandırılacak borçları da diye bir olay. Bunun üzerine biraz durmak lazım. Ne demek bu şimdi? Şimdi belediyelerimizin 22 milyar lira borcu varmış. Belediyelerimizin dediğim, yani Türkiye'nin bütün belediyelerinin belediyenin değil. Bu borç büyük ölçüde merkezi devletedir. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de bütçeden belediyelere bazı kaynaklar aktarılmış, borç verilmiş filan. Büyük ölçüde böyledir. Kamu şeylerinden de vardır. Yani pardon, onu da eklemem lazım. Kitlerden de vardır. İşte belediyeler işte, çeşitli enerji filan şeylerini alırlar ve ödemezler. Ya gecikir neyse. Bunu sonra mı ödüyor? Nasıl çalışıyor bu kamuya borçlanması belediyelerin? Yani esasında böyle bir şeyin olmaması lazım. Yani şöyle olabilir. Gecikme olur. Olabilir böyle bir şey. O zaman işte belli bir faizle o borcu ödemesi gerekir. Ama biz de bu olayın artık yerel yönetimlerin mali dengesinde ciddi sorunlar olduğu biliniyor. Bu işin yürütülemediği de ortaya çıkıyor. Her yerde değilse bile birçok yerde. Ve bu bir süreklilik kazanıyor. Ve sonunda da 22 milyar lira önemli bir para. Ama bu arada belediye borcu olanlar da var. Mesela elektrik su paralarını ödemeyenler var. Onlardan da alacakları var belediyeler. O da 6,5 milyar liraymış. Şimdi burada disiplin şöyle olması lazım. Yani kimse borç takmamalı. Yani bu geldiği zaman nerede duracağı belli olmuyor. Bu belediyeler için söylemiyorum. Her zaman oluyor. Yani bir kamu kuruluşu, bir başka kamu kuruluşundan bir şey aldığı zaman taksitle alabilir. Taksit sözleşmesini yapar. Neyse, yani kuralı neyse ona göre yapması lazım. Böyle başlayınca bu kangren oluyor ve beraberinde de çok dedikodu getiriyor. İşte hükümet filan belediye arka çıktı da falan da bilmem ne yapmadı da filan gibi. İşte bunları temizlemenin tek yolu kardeşim parayla ödenir veya sözleşmesi, o da açık olur, herkes bilir ve her ayda bakarız. Aynen bir banka nasıl borcunun taksidini ya da faizini ödüyor mu ödemiyor mu diye takip etmesi gerekiyorsa kamunun da öyle etmesi lazım. Şimdi bunlar birikmiş. Şimdi bunlar birikince kabul etmek lazım ki belediyelerinde biraz elini ayağını bu kadar biriktirseniz bağlıyor. Ama bunun çözümü olarak ne öneriliyor? Şimdi deniyor ki biz bunları yapalım, halledelim. Kamudan alacağı ve borcunu karşılıklı temizleyelim. İşte özelden diğer kişilerden belediyenin alacaklarını ve belediyelerin işte kamuya olan geri kalan borçlarında da faizleri affedelim. Özeti bu. Evet. Şimdi faiz borcunu affedelim. Şimdi bu faiz borcu düşük bir rakam değildir. Ne kadardır bilmiyorum ama düşük bir rakam değildir. Ama bu ne demektir? Ona bakalım. Şimdi bir belediye düşünün. Gerçi böyle bir belediye var mı Türkiye'de bilmiyorum ama bu belediye hiç borçlanmıyor. Bu şekilde borç takmamış. İşlerini makul götürüyor. O bölgede yaşayan hemşehrilerin de borcu yok. Belediyenin de borcu yok. Şimdi öbür belediye toplamamış bu tür alacaklarını. Orada bir yıl borçlu var. Şimdi birdenbire bir karar çıkıyor. Deniyor ki biz bunların faizini bağışladık. Öbür taraftaki belediyenkiler bağışlandı. Buradakilere bir şey yok. Peki bu faiz, kaybedilen faiz kim tarafından karşılanmış oluyor? Toplumun tümü tarafından. Yani dikkatli olan belediyenin bulunduğu yerdeki hemşehriler bunu ödemiş oluyorlar. Onlar da ödemiş oluyorlar. Bunun anlamı ne? Yani o zaman ben belediye başkanı seçeceğim zaman şeye dikkat edeyim. Bana en çok ondan borçlanmama, mesela bedava belediye hizmetlerinden yararlanmama, bedava derken kağıt üzerinde yazacak da ben ödemeyeceğim. Sonra ileride bir gün faiz de nasılsa düşer, geriye ana para kalır, ben de param olursa onu öderim. Bu işte ahlaki zarar denen sorun bu. Hani bu İngilizce bir teyimin Türkçe'ye çevirmesi pek bir şey yapmıyor. Moral hazard denen şey. Çünkü böyle bir şeyi af edileceğimi bilirsem ben de bundan sonra hep bunu yaparıma getiriyor. Şimdi burada bir ciddi sorun var. O da şu. Yani bu borç buraya kadar göz yumulursa ne olurmuş? Belediyeler bu borcu şimdi ödemeye kalktıklarında beceremeyecekleri anlaşılıyor bir kısmının. Ama bunun çözümü olarak ne yapılıyor? İşte siz bu yolda devam edin. Bak ne kadar iyi denmiş oluyor. Bu durumda da hiçbir belediye şeyle uğraşmaz. Çünkü ileride affettirebileceğini biliyorsa ne diye gidip de işte hele fakirci olan insanlarla onların borcumu filanla uğraştın. Şimdi böyle bakınca da önümüzdeki döneme ilişkin olarak bir sorun şeye çıkıyor. Gündeme geliyor. Şöyle bir şey olsaydı ben memnun olurdum. Yani tamam, başka çare yok. Bunları da bir şey halletmemiz lazım. Ve bundan sonra yerel yönetimlerde mali disiplin için şu yasal düzenlemeleri getiriyoruz. Böyle bir şey olsaydı ve sert. Evet. Yani sert derken yani dünya standartlarını diyorum. Yoksa olağanüstü bir sertleşmeye gerek yok da dünya standartlarını getiriyoruz. Ama ben yanlış anlamadıysam okuduklarımdan da gazete haberlerinden ortalıkta sadece bir böyle olay var. Faizi bağışlamak gibi bir şey var, dediğim gibi bu da bu olayın içinde olmayanların bu faiz yükünü sonuçta ödemiş olmaları demek gerekiyor. Çünkü o faiz alınmadığına göre bir şey kaybediliyor, değil mi? Evet, bu kuşku doğurucu bir yönleri olan da bir uygulamadan bahsediyoruz. Şimdi bu borçların ödenmemesi, konsolide edilmesi mi deniyor buna? Konsolide edilmesi. Borçlar ödenmiyor değil. Onu bir şöyle söyleyeyim. Bir kere yani bir belediyeden benim hem alacağım hem borcum varsa karşılıklı düşüyoruz. Bu evet. Böyle. Ama bunların arasında faiz farkı olabilir. Biri 3 yıllık borç olabilir, biri 6 aylık borç olabilir. O faizleri affediyoruz. Faiz borcu ödenmemiş oluyor. Enflasyondan doğan bir kaybı giderecek bir mekanizma konuyor. Yani dolayısıyla hani ben 2 yıl evvel 100 lira borç aldıysam aradaki enflasyon kadar onun değeri arttırılıyor. Oralar ana para üzerinde tedbirler alınmış durumda. Ama borcun faizi affedilmiş oluyor. Evet. Problem burada. Şimdi bu tür noktaların hep iktisatta üzerinde durulan sakıncası, bunun yapılacağını bilen birisi ne yapar? Bir daha borç takmaya çalışır. Gayet basit. Evet. İşte bunun yapıldığını gören benim gibi birisi, benim gibi derken hani diyelim ki benim bulunduğum yerde öyle olup olmadığını bilmiyorum aslında. Belediyenin borcu yok. Benim gibilerden de alacağı yok. O zaman ben de ya işte bana da borç versene demeye başlarım. Yani işin ahlaki yönü bozulmuş olur. Zaten sıkıntı da bu. İktisatta da çok uzun zamandır üzerinde durulan işte teoriler geliştirilen, stiklisin falan çok önemli katkıları olduğu alandır bu. Buna çok dikkat etmek gerekir diyorum. Şimdi yapılan açıklama tamam tümünü açıklanmış mıdır onu bilmiyorum. Yani malumat verildi. O derli toplu bir malumat. Ona bir itirazım yok. Ama belki de yanında başka önlemler de yapılması düşünülüyordur. Ama şu anda öyle bir açıklama olmayınca bu kapı açılmış gibi görünüyor. Daha evvel de bu kapı çok açıldığı için kuşkulanmakta haklıyım. Şeyi hiç düşünmüyorum tabii. Yani bu tür bir uygulama ortaya konduysa her belediye için uygulanır. Yani filan partinin belediyesine uygulanır falana uygulanmaz diye bir şey olmaz. Onun hepsine uygulanır da. Ama manzara hoş bir şey değil ve dışarıdan bakan birisini de rahatsız eder. Yani neyi hangi kapıyı açtığını iktisat filan herkes hemen yakalayacağı için rahatsız eder. Ve bu ilerisi için bir şeyde kamu kesimini, geniş anlamda kamu kesiminde bir disiplinsizlik yaratıyor diye de yorumlanabilir. O da hoş bir şey değil. Evet, yani hem olumlu hem de bazı kuşkulu durumlar da var, olumsuz. Hepsini birlikte ele alıyoruz yani. Evet, biraz öyle oluyor da ben biraz şaşırdım doğrusu. Ama bir nokta var. Dediğim gibi bu işe bu kadar zaman göz yumulduğundu ki bu göz yummada yine hükümeti suçlamak mümkündür, onu da söyleyeyim. Çünkü işte 2003'ten beri AKP hükümeti iktidarda. Yani dolayısıyla daha önceden de belki borç vardır ama bu borçlar o dönemde oluşmuş. Oluşmasına izin vermemeliydi, onu diyorum. Bunu söylemek kolay, yapmak zordur, onu da biliyorum ama yine ama de vermemeliydi. Söylemek de gerekiyor. Evet. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.